กิจการบทที่9ในระหว่างนั้นซาโลยังขู่คำรามกล่าวว่าจะฆ่าบรรดาสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงไปหามหาปุโรหิตขอหนังสือไปยังธรรมศาลาต่างๆในเมืองดามัสกัสเพื่อที่ว่าถ้าพบใครเป็นพวกทางนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงจะจับมัดพามายังกรุงเยรูซาเล็มขณะที่ซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสท่านใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมรอบตัวท่านท่านก็ล้มลงที่พื้นและได้ยินพระสุรเสียงตรัสว่า ซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไม ซาโลจึงทูลถามว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นใคร พระองค์ตรัสว่า เราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงจงลุกขึ้นเถิดและเข้าไปในเมืองจะมีคนบอกให้เจ้าทราบว่าเจ้าต้องทำอะไร พวกที่เดินทางไปด้วยกันก็ยืนจังงังพูดไม่ออกพวกเขาได้ยินพระสุรเสียงแต่ไม่เห็นใครซาโลจึงลุกขึ้นจากพื้นเมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็นพวกเขาจึงจูงมือท่านเข้าไปในเมืองดามัสกัสตาของท่านก็มืดมัวไปถึง3วันและท่านไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลยในเมืองดามัสกัสมีสาวกคนหนึ่งชื่ออานาเนียองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับคนนั้นทางนิมิตว่า อานาเนียเอ๋ย อานาเนียจึงทูลตอบว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์อยู่ที่นี ่พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า จงลุกขึ้นไปที่ถนนสายที่เรียกว่าถนนตรงและไปที่บ้านของยูดาสถามหาชายคนหนึ่งจากเมืองทาสัตที่ชื่อเซาโลตอนนี้เขากำลังอธิษฐานอยู่และในนิมิตเขามองเห็นชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียเข้ามาวางมือบนตัวเขาเพื่อที่ว่าเขาจะมองเห็นอีก แต่อานาเนียทูลตอบว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั้นว่าเขาทำร้ายธรรมิกชนของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มมากมายและที่นี่เขาก็ได้สิทธิอำนาจจากหัวหน้าปุโรหิตให้มาจับคนทั้งหลายที่อธิษฐานออกพระนามของพระองค ์องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับท่านว่า จงไปเถิดเพราะว่าคนนี้เป็นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้เขาจะนำนามของเราไปถึงบรรดาคนต่างชาติและบรรดากษัตริย์และไปถึงพวกอิสราเอลเราจะแสดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าไรเพื่อนามของเรา แล้วอานาเนียก็ไปและเข้าไปในบ้านนั้นวางมือบนตัวซาโลกล่าวว่า พี่ซาโลพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ปรากฏแก่ท่านระหว่างทางที่ท่านมาที่นี่ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อท่านให้มองเห็นได้อีกและเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ท่านใดนั้นมีอะไรเหมือนเกล็ดหลุดจากตาของซาโลแล้วท่านก็เห็นได้อีกท่านจึงลุกขึ้นรับบัพติศมาพอรับประทานอาหารแล้วก็มีกำลังขึ้นซาโลพักอยู่กับพวกสาวกในเมืองดามัสกัสหลายวันและท่านก็ไม่ได้รีรอท่านเริ่มประกาศเรื่องพระเยซูตามธรรมศาลาต่างๆว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจพูดกันว่า คนนี้ไม่ใช่หรือที่ทำร้ายผู้คนในกรุงเยรูซาเล็มที่อธิษฐานออกพระนามนี้และเขามาที่นี่ก็เพื่อจับพวกนั้นส่งให้พวกหัวหน้าปุโรหิตมิใช่หรือ แต่เซาโลยิ่งมีกำลังมากขึ้นและทำให้พวกยิวในเมืองดามัสกัสงงงันด้วยการพิสูจน์ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์หลังจากนั้นอีกหลายวันพวกยิวก็ปรึกษากันว่าจะฆ่าเซาโลแต่แผนการของพวกเขารู้ไปถึงหูของเซาโลพวกเขาคอยเฝ้าที่ประตูเมืองทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อดักฆ่าเซาโลแต่พวกสาวกเอาเซาโลนั่งลงในกระบุงใบใหญ่ตอนกลางคืนแล้วหย่อนท่านลงจากกำแพงเมืองเมื่อเซาโลไปถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วท่านพยายามจะเข้าร่วมกับพวกสาวกแต่เขาทั้งหลายกลัวเพราะไม่เชื่อว่าเซาโลเป็นสาวกแต่บารนาบัสพาท่านไปหาพวกอัครทูตและเล่าให้พวกเขาฟังว่าเซาโลเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ตรัสกับท่านระหว่างทางอย่างไร และท่านประกาศออกพระนามพระเยซูด้วยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัสอย่างไรแล้วซาโลจึงได้เข้านอกออกในอยู่กับพวกอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มประกาศออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจกล้าหาญท่านพูดและโต้แย้งกับพวกยิวที่พูดกรีกแต่พวกนั้นพยายามหาทางฆ่าท่านเสียเมื่อพี่น้องรู้เรื่องนี้ก็พาท่านลงไปยังเมืองซีซาริยาแล้วส่งต่อไปยังเมืองทาซัสเพราะฉะนั้นคริสตจักรตลอดทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีและสมาเรียก็เกิดความสงบสุขและเจริญเติบโตต่างประพฤติตนด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสตสมาชิกจึงยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นขณะที่เปโตรเดินทางไปมาทั่วทุกแห่งนั้นท่านก็ลงไปหาพวกธรรมิกชนที่อาศัยอยู่ในเมืองลิดดาด้วยเปโตรพบคนหนึ่งชื่อไอเนอัสที่นั่นเขาเป็นอัมพาตต้องนอนอยู่บนเตียงมา8ปีแล้วเปโตรกล่าวกับเขาว่า ไอเนอัสพระเยซูคริสต์ทรงให้ท่านหายโรคจงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิด ท่านใดนั้นไอเนอัสก็ลุกขึ้นเมื่อคนทั้งหลายที่อยู่ในเมืองลิดดาและที่ราบชาโรนเห็นแล้วก็กลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าในเมืองยัฟฟามีหญิงคนหนึ่งที่เป็นสาวกชื่อทาบิธาตามภาษากรีกว่าโตรคัสหญิงคนนี้เคยทำคุณประโยชน์และสงเคราะห์คนจนมากมายเวลานั้นหญิงคนนี้ป่วยจนถึงแก่ความตายพวกเขาจึงอาบน้ำศพและตั้งไว้ในห้องชั้นบนเมืองลิดดานั้นอยู่ใกล้กับเมืองยัฟฟาเมื่อพวกสาวกได้ยินว่าเปโตรอยู่ที่นั่นจึงใช้คนสองคนไปขอร้องท่านว่า เชิญมาหาโดยด่วน เปโตรจึงลุกขึ้นไปกับเขาทั้งสองเมื่อถึงแล้วพวกเขาก็พาท่านขึ้นไปที่ห้องชั้นบนพวกหญิงม่ายก็ยืนร้องไห้อยู่ข้างๆท่านและชี้ให้ท่านดูเสื้อผ้าต่างๆที่โดรคัสทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่เปโตรจึงให้คนทั้งหลายออกไปข้างนอกและคุกเข่าลงอธิษฐานแล้วหันมายังศพนั้นกล่าวว่า ทาบิธาจงลุกขึ้น ทาบิธาก็ลืมตาเมื่อเห็นเปโตรจึงลุกขึ้นนั่งเปโตรยื่นมือออกมาพยุงเธอแล้วเรียกพวกธรรมิกชนกับบรรดาแม่ม่ายเข้ามาแล้วมอบหญิงที่มีชีวิตนั้นให้กับพวกเขาเหตุการณ์นั้นลือไปตลอดทั่วเมืองยัฟฟาคนจำนวนมากก็พากันมาเชื่อถือองค์พระผู้เป็นเจ้าเปโตรอาศัยอยู่ในเมืองยัฟฟาหลายวันโดยพักอยู่กับซีโมนที่เป็นช่างฟอกหนัง